กรรมพยากรตอนชนะกรรมบทที่40กีฬาพลังจิต เราเดินตามท่านประธานบริษัทลงมาชั้น2ซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านคุณสรณะเปิดประตูพาเราเข้าไปในห้องนึงในนั้นมีชายวัยกลางคนร่างสูงชะลูดกำลังง่วนอยู่กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดกลางห้องเป็นโต๊ะยาวขนาดประมาณ2คูณ10เมตรพื้นโต๊ะพลาสติกลาดเอียงทำมุมประมาณ10องศาเข้าหากันจากขอบซ้ายขวาเป็นร่องทางยาวตรงกลางรูปวีกลางร่องนั้นมีลูกเหล็กทรงกลมชุบโครเมียมขึ้นเงาสีเงินขนาดใหญ่กว่าลูกโบว์ลิ่งเกือบ2เท่าตั้งอยู่บนรางเลื่อนดูผิวนอกเหมือนเป็นเหล็กตันแต่ข้างในกลวงเบามีน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมเท่านั้นทว่าหลอกตาเหมือนหนักกว่าที่เห็นหลายสิบเท่าแต่ด้วยอุปทานหรือสัมผัสรู้ประการใดก็ตามเราเห็นเหมือนมีกลุ่มพลังแฝงอยู่ในลูกเหล็กนั้นอย่างหนาแน่นคล้ายกับมันมีชีวิตจิตใจและพร้อมจะกลิ้งได้เอง จ๊ะนี่ดร.สมคิดหัวหน้าทีมงานวิจัยและพัฒนาของพี่นะ สวัสดีค่ะ คุณสรณะอ่านหนังสือของคุณจ๊ะให้ผมอ่านแล้วครับผมอ่านไปแล้วงงไปว่าอายุเพิ่ง20ต้นๆเขียนได้ขนาดนี้ทีเดียวเหรอเยี่ยมจริงๆเลยครับ ขอบคุณค่ะ นี่คืออุปกรณ์สำคัญในการเล่นเกมโชว์ใหม่ของเรานะจ๊ะกำลังอยู่กับความลับล่าสุดที่ Neo Trend ใช้เวลาเกือบ1ปีพัฒนามันขึ้นมาเห็นแค่นี้พอจะเดาออกไหมว่ามันคืออะไร ลูกเหล็กเหมือนมีคลื่นพลังแฝงอยู่จ๊ะเดาว่าน่าจะมีคนพยายามทำให้มันเคลื่อนที่มาหลายพันครั้งแน่เลยค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาเกมเกี่ยวกับพลังจิตใช่ไหมคะแต่คงต้องมีขั้นตอนในการทำให้มันเคลื่อนที่แบบอ้อมๆเพราะพี่นะคงไม่สามารถหานักพลังจิตตัวจริงมาเล่นเกมกันได้ทุกอาทิตย์แน่เลย ถูกแล้วที่ตั้งชื่อรายการเกมโชว์นี้ว่ากีฬาพลังจิตซึ่งอาจเป็นเกมโชว์ที่เราใจที่สุดเท่าที่คนดูเคยเห็นมาลองมานั่งดูสิมา ค่ะ สิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทำก็คือจ้องลูกเหล็กบังคับให้มันวิ่งเข้ามาหาตัวจะมีผนังทองแดงตั้งรับอยู่เมื่อโดนลูกเหล็กชนนิดเดียวก็จะส่งสัญญาณสิ้นสุดเกมทันทีและเป็นอันว่าฝ่ายนั้นชนะไปนะแน่นอนว่าคนธรรมดาไม่มีคลื่นพลังแผ่ออกมาเข้มข้นพอจะเคลื่อนวัตถุแม้แต่กระดาษทิชชู่ได้ไหวแท้จริงแล้วลูกเหล็กเป็นเพียงเป้าล่อสายตาให้เกิดกิจกรรมทางสมองซึ่งตรวจวัดเป็นคลื่นไฟฟ้าได้การกลิ้งจะเกิดจากการนำวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้ามาประยุกต์แต่ผู้ชมจะรู้สึกเหมือนมันโดนแรงกระทำจากผู้เล่นตรงๆนะ อ๋อการแข่งก็คือการนำคลื่นสมองของผู้เล่นมาหาค่าความต่างใช่ไหมคะหักลบแล้วใครมีคลื่นแรงกว่าก็ผลักบอลเข้าหาคนนั้น ใช่เปรียบเหมือนการเล่นชักเย่อที่ไม่มีเชือกมีแต่ค่าสัญญาณไฟฟ้าจากสมองเป็นตัวดึงกันไปดึงกันมานะ มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งแขวนห้อยอยู่ที่มุมโต๊ะมันคล้ายหมวกยางทรงกะลาที่มีครอบหูคล้ายกับเฮดโฟนฟังดนตรีดีไซน์เท่นั่นคงเป็นเครื่องตรวจจับคลื่นพลังแน่เลยนี่ใช่ไหมคะที่จะถ่ายทอดสัญญาณจากสมองคนเล่นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร ์ถูกแล้วเราดักจับสัญญาณไฟฟ้าจาก2จุดใหญ่คือคลื่นไฟฟ้าสมองกับคลื่นไฟฟ้าจากช่วงอกเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีตรวจสัญญาณก้าวหน้าไปมากรุงรังน้อยกว่าที่เห็นในโรงพยาบาลเยอะแถมไม่ต้องเหนื่อยหนักจากการใช้เจลอีกต่างหากเหมือนใส่หมวกธรรมดาใบหนึ่งที่มีสายโยงไปแปะหน้าอกอีกจุดเดียวเท่านั้นเพราะเราไม่ได้จะเก็บค่าสัญญาณละเอียดขนาดเอาไปวิเคราะห์โรคอย่างที่หมอเขาทำกันนะ ทำไมต้องเอาค่าของคลื่นไฟฟ้าจากช่วงอกมาร่วมคำนวณด้วยล่ะคะ เราใช้สัญญาณจากกลางอกเป็นแกนอ้างอิงทำนองเดียวกับถ้าเรารู้ว่าก้นบ่ออยู่ตรงไหนเราก็สามารถวัดระดับน้ำในบ่อที่สูงขึ้นมาได้อย่างชัดเจนพี่เปรียบกลางอกเป็นก้นบ่อเพราะให้ค่าเฉลี่ยความต่างศักย์เป็นกลางมากที่สุดหรือพูดง่ายๆว่าค่าทางไฟฟ้าใกล้เคียงศูนย์โวลต์มากที่สุดดังนั้นขณะที่เซลล์ประสาทสมองมีกิจกรรมมากขึ้นหากเราวัดค่าทั้งจากกลางอกและจากส่วนหัวก็จะรู้ความต่างศักย์ระหว่างสองจุดนี้และตีค่าเป็นพลังจิตได้พลังจิตแรงจะให้ค่าเป็นช่วงคลื่นสูงและถี่ยิบคลื่นซึ่งได้จากคนเล่นจะถูกแสดงเป็นกราฟให้ผู้ชมเห็นทางทีวีอย่างชัดเจนด้วย ตอนเราสงบมากๆเนี่ยเข ค่าของพลังจิตจะยิ่งออกมาแรงไหมคะ พลังจิตกับความสงบไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรอกนะแต่ก็มีส่วนสัมพันธ์กันอยู่ยกตัวอย่างเช่นขณะรถวิ่งบนทางโล่งเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วตามสบายคนขับอาจผ่อนคลายสงบสุขไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเกรงเป็นพิเศษต่างจากรถวิ่งบนทางคับขันโดยเฉพาะผู้ขับรถแข่งที่ต้องการเร่งสปีดเพ่งสายตาบังคับรถให้ทะยานขึ้นแซงคันหน้าจะเกิดความรู้สึกเหมือนมีพลังอัดขึ้นในร่างซึ่งจะใหญ่หรือเล็กคงที่หรือแปรปรวนง่ายก็ขึ้นอยู่กับความนิ่งของแต่ละคนยิ่งใครนิ่งได้มากเมื่อเกิดกิจกรรมทางเซลล์ประสาทก็ยิ่งส่งคลื่นได้แรงสม่ำเสมอกว่าพวกที่กระวนกระวายเก่ง อย่างเนี้ยเวลาเล่นกีฬาตั้งใจเตะบอลเข้าโกลหรือเล็งธนูแน่วแน่อยู่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่วงของการเกิดพลังจิตทั้งนั้นนะสิคะ คนเราเพ่งอยากได้อะไรก็ใช้พลังจิตทั้งนั้นแหละแม้แต่การนั่งประชุมวางแผนของผู้บริหารที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจของพวกตนไปข้างหน้าก็เกิดกลุ่มพลังจิตอย่างใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าผลจากการวางแผนที่สำคัญจะมีผลกระทบกับใครอีกหลายคนก่อเหตุการณ์ขึ้นอีกหลายๆอย่างด้วยกัน นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนผู้มีตำแหน่งผู้บริหารใช้พลังจิตสร้างสรรค์หรือทำลายสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ หนังไทยและหนังฮอลลีวูดทำให้ผู้คนเกิดมุมมองเกี่ยวกับพลังจิตไปในทางลี้ลับและไกลเกินตัวหรือกระทั่งเป็นเรื่องหลอกเด็กไปเลยก็ว่าได้ความจริงพลังจิตเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอย่างที่สุดนะชีวิตประจำวันของทุกคนต้องประสบอยู่เสมอยังคุยโทรศัพท์กับบางคนแล้วรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรบีบให้เสียงเราแหบแห้งลงนั่นก็คือโดนคลื่นจิตปั่นป่วนของอีกฝ่ายรบกวนหรือโดนพลังกล้าแข็งของอีกฝ่ายครอบงำเข้าแล้ว ค่ะเจอคนเก่งมากเข้าจ๊ะก็พบความจริงอย่างนึงด้วยว่าความชำนาญในวิชาชีพของแต่ละคนก็อาจก่อให้เกิดพลังจิตเหนือธรรมดาได้แล้วอย่างจ๊ะเพิ่งอ่านข่าวเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งต้องคอยตรวจจับกล่องพัสดุผิดกฎหมายจากทั่วโลกนับแสนชิ้นต่อวันพอทำเป็น10ปีเพียงได้รูปคลำกล่องต่างๆด้วยใจสงบก็อาจสัมผัสถึงความผิดปกติที่แอบซ่อนอยู่ข้างในหรือบางครั้งแค่เห็นไกลๆก็บอกถูกแล้วว่าใช่เลยของในกล่องนั้นน่ะผิดกฎหมายอย่างแน่นอน ใครทำหน้าที่ด้วยใจรักก็มักมีพลังจิตในทางนั้นๆคนส่วนใหญ่รักแต่หน้าและเอาแต่ผลักภาระให้คนอื่นก็เลยไม่รู้จักคุณภาพพิเศษของจิตกันแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องพลังจิตก็จับความสนใจคนได้ง่ายพี่มาดหมายว่ารูปแบบของเกมโชว์กีฬาพลังจิตจะดึงดูดผู้ชมจำนวนเป็นล้านให้มาสนใจเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองบ้างนะ น่าสนุกจังค่ะพลังของรายการต้องดึงเรตติ้งที่สูงลิฟทีเดียวแค่แสดงกราฟค่าของคลื่นพลังจิตที่สูงต่ำแปรปรวนอยู่ตลอดควบคู่ไปกับสีหน้าท่าทางจ้องลูกเหล็กนิ่งเอาจริงเอาจังก็ถ่ายทอดความลุ้นระทึกกระทบจิตคนดูได้ตรงๆแรงๆเหลือหลายแล้วนี่เป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนจริงๆนะคะ แล้วจ้าอยากจะลองเล่นดูไหมล่ะ อยากสิคะเล่นกับพี่ณะเหรอคะ ใช่ เราใจเต้นรัวเมื่อท่านด็อกเตอร์นำหมวกยางมาครอบกระหม่อมรู้สึกถึงสายคาดที่แนบกระชับกับศีรษะคุณสมคิดใช้นิ้วกด2จุดบนหน้าผากเพื่อให้ขั้วรับสัญญาณไฟฟ้าทองเหลืองเคลือบซิลิโคนชื้นได้แปะติดกับผิวหนังและขอให้เราปลดกระดุมเม็ดแรกออกและนำขั้วรับสัญญาณอีกหน่วยหนึ่งไปแปะตรงจุดเหนือร่องอกเท่านั้นทุกอย่างก็พร้อมเขาเดินไปเปิดกล้อง3ตัวที่เตรียมไว้ถ่ายทำกีฬาพลังจิตระหว่างคุณสรณะกับเรากล้องหนึ่งถ่ายมุมตรงยิงเข้าด้านข้างของโต๊ะเห็นเรานั่งเผชิญหน้ากันโดยมีรางลูกเหล็กขั้นกลางกล้อง2ถ่ายจากมุมทะแยงด้านซ้ายเข้าหน้าฝ่ายเรากล้อง3ถ่ายจากมุมทะแยงด้านขวาเข้าหน้าฝ่ายคุณสรณะ พอคุณจ้าได้ยินเสียงสัญญาณกริ่งหนึ่งหมายความว่าเกมเริ่มต้นแล้วนะครับให้ใช้ความพยายามนึกเหนียวเอาลูกเหล็กเข้าหาตัวได้เลย ทีแรกใจไม่เชื่อนะว่ามันจะถูกรังเข้าหาตัวได้ด้วยเพียงอำนาจนึกแต่พอเผยหน่วยตาเล็กน้อยกำหนดใจเรียกลูกโบลิ่งสีเงินมันเริ่มขยับไหวมาหาเราจริงๆเทคโนโลยีอัจฉริยะของนีโอเทรนเริ่มทำงานแล้ว กระแสเจตจำนงที่ถูกแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์วัดค่าได้สูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ลานดาวเห็นต่อหน้าต่อตาจึงเป็นการหมุนตัวของลูกเหล็กที่เร็วกว่าเก่าและเมื่อจิตของหล่อนแน่วนิ่งสนิท ก็รู้สึกถึงกระแสลากจูงจับจิตคล้ายสายเชือกไร้ตนชักจูงตุ้มเหล็กให้ตรงรี่มาหาตนจากระยะเดิม5เมตรลูกเหล็กค่อยๆเคลื่อนใกล้เข้ามาเป็น4เมตร3เมตร2เมตรด้วยอัตราเร็วค่อนข้างทวีตัวกระทั่งพุ่งเข้าปะทะแผ่นทองแดงที่วางเป็นเส้นชัยดักรอเมื่อชนแล้วลูกเหล็กที่ถูกจับยึดไว้ให้นิ่งสนิทกับที่ส่งเสียงคล้ายเคาะเครื่องดนตรีแก้วพริ้งแพรวไพเราะเข้าครอบหูทำความปิติให้ลานดาวจนยิ้มกระจ่างออกมา เราเงยหน้าส่งตาทอประกายให้พี่นะเขายกมือขวาชูนิ้วโป้งให้เราแทนความหมายชมเชย ถัดจากนั้นขณะลูกเหล็กค่อยๆเคลื่อนอืดกลับไปยืนตำแหน่งที่กึ่งกลางรางบนโต๊ะตามเดิม ยินดีด้วยนะครับคุณจ๊ะคุณนึงลูกเหล็กเข้าชนเส้นชัยด้วยเวลาที่น้อยกว่าผู้เริ่มต้นครั้งแรกคนอื่นๆมากเลยคราวนี้ถึงเวลาลงสนามแข่งจริงแล้วนะครับผมจะเปิดโหมดประลองกำลังหมายความว่าการลากบอลจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อครู่เพราะคุณจ้าต้องต่อสู้ชิงกำลังกับคุณสรณะด้วยหากกระแสจิตของฝ่ายใดสะดุดชะงักแม้แต่วินาทีเดียวก็จะถือเป็นการเพลียงพล้ำเปรียบได้กับการชักเขย่อที่เราปล่อยเฉยให้อีกฝ่ายดึงเข้าข้างเขาซึ่งก็ต้องเหนื่อยหน่อยกว่าจะลากคืนกลับมาที่เก่าเพราะฉะนั้นคำแนะนำคืออย่าเผลอแม้แต่พริบตาเดียวพร้อมนะครับ ค่ะ ท่ามกลางความสงัดงันเสียงกริ่งอันเป็นสัญญาเริ่มต้นดังขึ้นในครอบหูลานดาวสะกดวัตถุทรงกลมสีเงินให้กริ่งเข้าหาตนแต่คราวนี้รู้สึกถึงความฝืดและแรงต้านไม่วิ่งรื่นเข้ามาอย่างสะดวกโยทินเช่นรอบก่อนจึงทำให้ทราบถึงแรงดึงจากฝั่งสรณะลูกเหล็กถูกลากจูงเข้าหาแผ่นทองแดงฝั่งของสรณะด้วยอัตราเร็วค่อนข้างมั่นคงแสดงถึงฤทธิ์ทางใจที่ทรงกำลังสม่ำเสมอลานดาวขมวดคิ้วแน่นพยายามเรียกบอลกลับคืนมาหาเห็นชัดว่าลานดาวพยายามทุ่มเทพละกำลังทั้งหมดแล้วทว่ายังไปรองสรณะอยู่อักโขในขณะที่เมื่อมองไปทางสรณะบ้างก็กลับพบว่าไฟนั้นนิ่งสงบและเหมือนตั้งใจทำงานธรรมดาที่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องออกแรงใดๆทั้งสิ้นลูกเหล็กขยับเข้ามาใกล้เส้นชายของสรณะไปเรื่อยๆแม้สนุดบ้างเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีแนวโน้มดึงดูดสูงและมั่นคงมากไม่สอบเข้าเลยว่าลานดาวจะสามารถฉุดกระชากลากบอลกลับมายังฝ่ายของหล่อนได้แต่แล้วด้วยความตกใจคาดไม่ถึงลูกเหล็กกับกริ่งปรูดสวนทางกลับมาหาเส้นชัยของลานดาวลานดาวเม้มปากแน่นหายใจลึกและโหมทุ่มพลังทั้งหมดรั้งลูกเหล็กที่มาจ่อปลายจมูกในระยะครึ่งเมตรดึงดูดให้เข้าชนเส้นชัยให้จงได้แต่ก็ช่างยากแสนเข็ญยิ่งกว่าเล่นงัดข้อเกือบกดได้อยู่แล้วแต่ฝ่ายต้านทานก็แข็งมหาการเอาไม่ลงสักทีลูกเหล็กจ่อเส้นชายแค่เอื้อมแต่กลับค้างแล้วค้างเล่าเหนียวทนทายาทออกแรงเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จที่แท้นี่เป็นแผนอ่อยเหยื่อให้ดีใจเกอร์ของเสือร้ายผู้เจียนสังเวียนมาแรมเดือนสรณะยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์เล็กๆ เขาเอนกายกลางศอกในท่าสบายปลายนิ้วถูกันด้วยมาดใจเย็นนักพลังจิตหนุ่มเลิกใส่ใจกับเหล็กทรงกลมอันเป็นเพียงเป้าล่อภายนอกปิดตาลงกำหนดจิตรวบรวมพลังเอาตรงๆลูกเหล็กวิ่งเหมือนถูกดีดด้วยมหากำลังแห่งพายุใหญ่เพราะค่าสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์ตรวจจับได้จากสรณะทวีตัวขึ้นมากกว่าเดิมหลายสิบเท่านั่นเป็นการปล่อยพลังแท้จริงทั้งหมดออกมาแบบเลิกเก็บเลิกออมบอลพุ่งจุดเข้าชนแผ่นทองแดงฝั่งสรณะโดยไม่ต้องมีการแกล้งยื้ออีกต่อไปเป็นไงครับ เหนื่อยที่คะโดนหลอกให้ออกแรงเปล่า พี่ก็แค่อยากให้จ้ารู้จักทุกรสของเกมนี้ความเข้าใจจากสัมผัสที่ทองแท้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีกรต่อไปนะ ค่ะพี่น้าสอนจ้าให้เข้าใจอะไรได้ลัดๆดีจริง เอาละอยากรู้ไหมว่าถ้าออกอากาศแล้วคนดูจะเห็นยังไงลองตามพี่มาตรงนี้มาเร็ว คุณสรณะพาเรามาอีกมุมหนึ่งของห้องหยุดอยู่ที่หน้าแผงจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียงติดกัน3กรอบขณะนั้นหน้าจอทั้งหมดยังแสดงหน้าต่างควบคุมกล้องเหมือนกันแต่เมื่อเขาใช้เมาส์คลิกๆ ก็ปรากฏภาพรีเพลย์ของเกมที่เพิ่งผ่านไปสดๆจอตัวกลางฉายภาพเรานั่งเผชิญหน้ากับคุณสรณะในระยะห่าง10เมตรแบบวายวิวจากมุมสูงกว่าระนาบปกติเล็กน้อยส่วนที่จอขวาโคลสอัพเห็นเสี้ยวหน้าของคุณสรณะดูเขาเหมือนราชสีห์ใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องตั้งท่าแสดงอำนาจมากเมื่อสัญญาณบอกเริ่มเกมดังกริ๊งเหมือนที่ได้ยินจากครอบหูภาพจดจ้องเอาเป็นเอาตายยังดำเนินไปขณะเดียวกันด้านล่างจอภาพก็แสดงกราฟเส้นบอกความถี่และช่วงความสูงของคลื่นสมองในย่านที่ตีค่าออกมาเป็นพลังจิตเห็นได้ชัดว่าเมื่อช่วงความสูงและความถี่ด้านของคุณสรณะสูงขึ้นลูกตุ้มเหล็กก็จะเลื่อนเข้าหาตัวเขาแต่เมื่อเส้นกราฟฝั่งของเราตีขึ้นคู่ขี้เจ้าวัตถุทรงกลมอันเป็นเป้าชิงชัยก็จะชะลอลงหรือทำท่าจะถูกดึงกลับไปทางฝั่งของเราเข้าบ้างและเมื่อคุณสรณะอ่อยเยือเส้นกราฟแสดงคลื่นพลังด้านเขาก็ลดลงหวบห้าบปล่อยให้ลูกเหล็กไหลทื่อหาฝั่งของเราราวกับเทรางเข้าข้างเราแต่พอเรารวบรวมกำลังอย่างเข้มข้นในวินาทีเฉียดชัยเข้าได้เข้าเข็มกราฟของคุณสรณะก็ตีขึ้นสูงและถี่ยิบอีกด้วยปริมาณที่เหนือกว่ากราฟของเราเล็กน้อยจึงเห็นบอลถูกตรึงนิ่งกับที่ไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังกระทั่งกราฟของเราลดระดับลงสะท้อนอาการหมดแรงกราฟของคุณสรณะก็ตีสูงขึ้นเป็น2เท่าแถมความถี่ยังเพิ่มขึ้นขณะทำให้เส้นกราฟติดกันเป็นแพดำพืชสอดคล้องกับการหมุนกลิ้งลิ้วเข้าเส้นชัยราวกับโดนถีบด้วยเท้าช้างไม่เคยเล่นอะไรหรือเห็นอะไรที่น่าระทึกขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะยากไหมคะกว่าจะได้เครื่องนี้ออกมาม ันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะจ๊ะทีมวิจัยต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเก็บสถิติรองสัญญาณย่านที่แน่ใจ 100% ว่าเกี่ยวข้องกับพลังจิตล้วนๆแล้วก็ต้องคิดค้นวิธีแปลสัญญาณไฟฟ้าทางสมองให้เป็นพลังขับเคลื่อนลูกเหล็กแบบพอดีเวลาณวินาทีนั้นๆรายละเอียดทางเทคนิคค่อนข้างมากอีกอย่างเราต้องเสียเวลากับการคิดค้นสินค้าขนาดย่อมด้วยเพราะสิ่งที่พี่ต้องการไม่ใช่แค่ให้ดูคนอื่นเล่นทางทีวีอย่างเดียวแต่อยากให้คนดูได้ฝึกจิตฝึกใจกันด้วยจะเพื่อความสนุกในครัวเรือนหรือเพื่อเตรียมตัวมาแข่งขันจริงในรายการก็ตาม เด็ดขาดเลยค่ะพี่นะแล้วสมมติว่ายื้อกันไปยื้อกันมายังไม่ชนะสักทีจะทำยังไงล่ะคะ เรากำหนดเวลาเอาไว้ตายตัวถ้าเกิน3นาทีแล้วลูกเหล็กยังไม่เข้าเส้นชัยก็ชวดรางวัลด้วยกันทั้งคู่อันนี้พี่ทำการบ้านเอาไว้แล้วล่ะระยะแรกๆที่เปิดรายการเราจะคัดเอาดารารูปร่างหน้าตาดีมีคาแรคเตอร์ที่ดึงดูดใจมาเล่นโดยจะฝึกให้เขาเก่งจริงและสามารถครองแชมป์ได้หลายสมัยก่อนที่ในระยะยาวจะเกิดนักพลังจิตตัวจริงขึ้นมาเพราะผู้ชมซื้อสินค้าของเราไปฝึกจนแก่กล้านั่นเอง ตั้งชื่อสินค้าไว้แล้วหรือยังคะใช่ใส่สปอร์ตหรือเปล่า ใช ่รูปแบบรายการคงไม่มีแค่ช่วงแข่งพลังจิตอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะพี่นาบอกว่าอย่างมากเวลาเล่นเกมนี้แค่3นาทีเอง การชักเยาะลูกบอลเนี่ยเป็นแค่จุดเด่นซึ่งใช้เวลาเพียงช่วงแรกสั้นๆใครชนะก็ถือว่าได้25คะแนนช่วงที่2จะแข่งกันทำความสงบใครลงสู่ความนิ่งได้เร็วกว่านานกว่าก็เอาไปอีก25คะแนน อะไรจะเป็นตัวแสดงความสงบคะกราฟสมองที่คงเส้นคงวางั้นเหรอ เราจะต่อสายตรงจากคอมเข้าอ่างน้ำใสให้เห็นกันจะๆเลยจ้ะความสงบจะแสดงออกมาทางคลื่นน้ำเครื่องควบคุมน้ำจะถูกออกแบบมาให้ไวมากๆกับคลื่นสมองคือที่ค่าเริ่มต้นอาจปั่นป่วนได้ขนาดน้ำวนใหญ่และที่ค่าความสงบนิ่งต่อเนื่องจะสงบราบคาบเป็นแผ่นกระจกตัวตัดสินชี้ขาดแท้จริงจะอยู่ที่กราฟซึ่งรายงานได้ชัดเจนว่าใครลงได้นิ่งกว่าใครมีสะดุดกระเพื่อมมากกว่า แล้วช่วงที่3ล่ะคะ ก็เป็นช่วงพักจากการแข่งเราสองคนจะแนะนำการฝึกสมาธิขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงวิเคราะห์แจกแจงรูปแบบสมาธิแนวต่างโดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงจากกราฟคลื่นสมองรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นจิตคลื่นสมองการแก้ปัญหาความเครียดแล้วก็มีโฆษณาขายสินค้าแถมท้ายด้วยสำหรับช่วงนี้คงยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยต้องดูความนิยมจากคนดูก่อนนะจ๊ะ อย่างเนี้ยจ๊ะคงต้องฝึกสมาธิหลายๆแนวไว้ช่วยพี่นักสาธิตสิคะ ก็ต้องเปิดใจกว้างหน่อยนะพี่รู้ว่าจ๊ะมั่นคงในแนวทางดำเนินจิตแบบพุทธแล้วแต่นี่ เราจะช่วยให้คนเห็นความแตกต่างอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นน้ำหนักมาทางพุทธนั่นแหละเพราะแนวที่ดีที่สุดย่อมแสดงตัวเองออกมาอย่างเป็นรูปธรรมอยู่แล้วในรายการแบบนี้เฉพาะเรื่องความสงบนอกจากจะเห็นทางความไม่กวาดแกว่งไหวติงทางกายแล้วคนดูจะได้เห็นข้อมูลทางสรีระอย่างเป็นรูปธรรมด้วย จ๊ะไม่มีปัญหารังเกียจแนวทางอื่นๆแล้วค่ะเพราะตัวจ๊ะเองทุกวันนี้ก็ยังไม่อยู่ในวิถีทางแบบพุทธเต็มร้อยเลยด้วยซ้ำอันนี้สงจากการทำรายการไปเรื่อยๆอาจเหมือนแทรกเคียนให้เร่งบำเพ็ญภาวนาเอาจริงเอาจังซะบ้างแล้วช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเมื่อกี้พี่ณบอกว่ามี4ช่วงเพิ่งบอกไป3ช่วงเท่านั้นเอง ช่วงสุดท้ายนี่แหละสำคัญเลยล่ะต่อให้ชนะ2ช่วงแรกก็มีคะแนนสะสมแค่50แต้มแต่สำหรับช่วงท้ายเนี่ยจะมี50แต้มในคราวเดียวเลยวิธีเล่นก็คือให้พูดเล่าเรื่องความดีที่ได้ทำไปพูดอย่างไรก็ได้ให้เกิดกุศลจิตมากที่สุดเราจะวัดค่าหลายๆอย่างประยุกต์ทั้งแนวคิดแบบเครื่องจับเท็จเครื่องวัดความเครียดของกล้ามเนื้อตลอดจนเครื่องตรวจจับการหลั่งของสารเช่นเอนโดรฟินและอื่นๆซึ่งเมื่อรวมค่าทั้งหมดแล้วตีค่าเป็นคะแนนได้ชัดเจนพอสรุปว่าคนพูดนั้นมีใจเป็นกุศลมากน้อยเพียงใดนี่จะเป็นการยิงความดีเข้าหัวใจผู้ชมทางบ้านกันตรงๆผ่านความทรงจำหรือว่าจินตนาการอันแจ่มชัดแทนที่จะแข่งดีด้วยความคิดเอาหน้าเอาตาหุยโมโอ้อวดก็ให้มาเป็นการฝึกพูดถึงความดีด้วยจิตใจเป็นกุศลและสามารถใช้ให้ดูได้อย่างเป็นรูปธรรม โอ้โหไอเดียจ๊ะขออนุโมทนานะคะพี่นะบุญบาปสมควรทำให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านเทคโนโลยีปัจจุบันเสียได้ตั้งนานแล้ว จ๊ะเองก็เป็นคนดีมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเห็นอะไรควรเสริมเติมหรือว่าตัดแต่งอย่างไรก็ว่ามันเลยนะเราควรจะเป็นหุ้นส่วนกันอย่างแท้จริงในรายการนี ้แบ่งคะแนนแบบมีสิทธิ์เสมอกัน 50-50 อย่างเนี้ยก็อาจต้องให้หน้าเก่าแข่งใหม่รอบหน้าทั้งคู่หรือเปล่าคะ เสมอกัน3ครั้งก็ถือว่าแชมป์ได้สำหรับคู่แรกสุดเราคัดชนิดที่ต้องได้แชมป์ชัวร์ไว้แล้ว พี่นาตั้งเงินรางวัลไว้ยังไงคะ สำหรับ25คะแนนก็คือ 5,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าใครชนะทุกรอบก็ได้ไปถึง 20,000 สำหรับแชมป์จะมีโบนัสให้อย่างเช่นเล่นถึง10สมัยก็แถมให้อีกแสนหนึ่งเลย โอ้โหมีคนสมัครกันทั้งเมืองแน่เลยล่ะค่ะถ้าได้ผู้ชนะที่พลังจิตสูงจริงๆก็น่าจะมีรอบพิเศษประเภท2รุม1หรือว่า5รุม1นะคะ โอ้โหน่าทำนะเราคงช่วยกันคิดช่วยกันสร้างอะไรดีๆร่วมกันได้อีกเยอะเลยล่ะจ๊ะ